بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد ابن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني. قوله لتودية ما قدرته عليها، معناه هو الذي قدمناه أبرزه سبحانه وتعالى من العدم إلى الوجود لتودية ما قدره عليها ولها من الأحكام التي ذكرناها إلى آخر. كون نيغي يمون تي ياخذ الحقائق يمنا وحكمت عليها بالبروز و لتودية ما قدرته عليها توخ جوجو مام لتودية بوكو ديف مانام wax gi nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax manam ci salatu ala nabi bobu moy na ñooñu nga xamantene borom subhanahu wa ta'ala manam minde fi nga xamne ñoom ñep dañu manam wala bok yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme dafa nek nga xamne mom mo incarner mbolé minde fi mom moy nga xamantene mom moy ki taxaw taxawayu manam taxawayu forme adamique bobu forme mom adam bobu alayhi salatu wassalam nga xamantene ñeneen ñep ci mom lañu genné borom subhanahu wa ta'ala daldi atté minde fi yep dañuy genné ci mom li tawdiyatima ngir joxe li nga xamné ma ko lola qawlu waxam li tawdiyatima ngir joxe li nga xamantene ma li nga xadarta ho dok natale nga ko alayha ci seeni mbir mana huwa mom moy mom yentibi sallallahu mana huwa moy alladhi li nga xamne qaddamnahu jitu won nango manam jitu won nango ndax ci wax ji manam lolu joton nañ ci wax ba pare moy lan moy ne abrazo genné nako manam ballalo nako faire apparaître faire émaner sallallahu alayhi wasallam borom bi subhanahu tudna mak sallallahu gatch nga lam wa ta'ala ta kawena manam genné nako min al adam ci ñak am ila wujudi indi ci am li tawdiyatima ngir joxe li nga xamantene qaddaraho natal nako alayha ci kaw wala ate ñel nako min al ahkam ci ay ate alati yi nga xamantene zakarna ha tudun nañ leen manam ate yi ñu tudon tamit manam mbindi fi borom subhanahu wa ta'ala bi mu dogale ni daf leen di genné ci ñak am indi leen ci am yoy yep manam a part de sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam lako amale manam nga xamantene ci mom lepp doon genné selon niko borom subhanahu wa ta'ala natale ba para sono li borom subhanahu wa ta'ala tek ci ay atay jurom ñaar atay yi ñu waxon hein ci mbir mu nek mun qawlu mun wax di mun na waja'altaha ta nga def ko mankushatan di lu rudd fi lawha ci alwa bi almahfuz bañu arba bañu wattu manam mun la ni dina lawhul mahfuz la tabul garbe alwa bi ñu wattu sotra wa manam legi nga def ko manam kon yoy yeb dafa nek lo xamantene kon manam mankouche moy luñu rudd manam gravé wala moy luñu nane gravé manam liñu gravé ba nga xamantene du wala ci lawhul mahfuz manam minde fi yeb borom subhanahu wa ta'ala daf leen defal dafa def comme si dafa am ben logiciel wala ben cd bo xamantene lepp luy minde fi ci lako gravé cede bobu wala logiciel bobu moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam wala deng kon mom moy allu bu mag bi lawhul mahfuz lol lay wax ni mun adamiru manam prono damir gi moy prono personnel bi fi jaal taha ci wax nan te nga def ko mom manam damir gogu ha gogu def nga ko lolou koku yaudu day delo ala suwari ci jëm yi al barizati yefeñ li wujudi ñel nekk te fi alati yi nga xamne zakarna tud nañ la ñel ne la rahtama ate ay sabata yi jurom ñaar yi tuddu jurom ñaari ate yoy ñu tudun hein ne mindeef mu nekk fokk mu am ko muy forme bi hein dimension bi couleur bi place bi jamono ji Balzac reurse gi ak atté yi tek sen bok kon ñoñu yi ñom fokk ñu am yoyu nak manam lu yalla bindu lu ne fokk yalla da koy defal lool yoyu nak benn bu ci nek kon borom subhanahu wa ta'ala daf ko jël mom ci bopam ak existence am mu gravé ko ci logiciel bi ñi wax haqiqatul muhammadiyya mu gravé ko ci bo bare gravé ci caractéristique yoyu jurum ñaar yoyu muy andal yep mu ne deung man ko satan kon daf ko def lepp mu nek luñu reud tek ko taf ko fi lawha ci law ci alwam bobu won naqsh manam reud gogou manam gravure bobu hauna fini huwa moy ta jalli feñu wayu haqa'iqha deug deug lañu nek fi suratul muhammadiyati ci jëm gay ko jog yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam manam moy le fait que yoyu liñu tuddé gravure bi ci mbir bi manam né affaire yi dañ ko gravé ci haqqatu muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam limi tek gravure bi moy rek le fait que mu manifester wo fofu manam keuri fofu la manifester wo lolou lay tek wayete mom manam haqqatu muhammadiyya gog jëm gog wala la forme muhammadienne le portrait muhammadien sallallahu alayhi wasallam lolou yentou sallallahu alayhi wasallam manam haqqatu muhammadiyya bobu yalla mu ko bindé subhanahu wa ta'ala nga am té lépp ci mom la génné hein lépp tamit yalla daf ko ci def non daf ko ci grave daf ko ci tek de telle sorte que manam mu manifesté wo fofu de telle sorte que bu borom subhanahu wa ta'ala lu mu dogal né day génn ci fofu lay génné wé directement fofu lay génné wé directement de telle sorte que lu yalla nangul le bind rek duko manifesté duko fegnaal fofu lolu wahiyata moy al murad mom lañu nam billahi al mahfuz ci alwa ci lawhul mahfuz moy ko lawhul mahfuz bu magbe salli ala lawhikal mahfuz al ashraf min kulli al khalaiq ya rahman ya allah moy mom lay jundi fi ni manam ni yentil salallahu alayhi wa sallam la lawhul mahfuz bi nga xamne mo geuna tedd mbolé minde fi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar wa lawhul mahfuz bi ci yow mindeef la bu balé ci lawhul mahfuz bu mag bi sallallahu alayhi wasallam tay amna publication mo def ci salat fatra ki li wax ci dafa bar dafa balé ci hadratul ghaib param ne kalam ci ke kalamullah al qadim la bok manam bok manam bo comprendre li da ngay comprendre lol manam bok ke ni yanti bi sallalahu alayhi wasallam moy ki nga xamne manam salat fatihi en fait salat fatihi moy deug fi nga kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamne ci la yoy yep saxé mom la yalla téralé yentib sallallahu alayhi wasallam ba paré téralé salat fatihi yentib manam voilà manam vice versa kenn ku ci nek borom bi daf ko téralé morom ba paré mu nek ballu way fi nga xamantene mom la xam xam yep ballé mo xam yu yenenti yalla yu malaaka yi ak yu borom xam xam ak nitu yalla yi moy salat ala nabi bi nga xamné parce que julli bobu yentib sallallahu alayhi wasallam yalla julli ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moy le fait que yalla manam def tajalli ci mom alayhi wala bok bu la nexe ngani fi manam tajalli yat yoy manifestation bo mu def ci mom yenente bi sallalahu alayhi wasallam mu balle manam mu nek ci mbollem maratibam yi borom subhanahu d'abord ci zatam ci nekam ci maratibi yi mu nek yep mom borom subhanahu wa ta'ala ak ci touram yi ak ci ay melom yep mu gravé ko ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam de telle sorte que bim ko defé lol nak mom moy teranga gi moy ngeenel gi moy teewol bim bi yalla defal non seulement yannabi sallalahu alayhi wasallam mais mbolé minde fi à travers yannabi sallalahu alayhi wasallam de telle sorte que lepp ci mom la jogé té comme salatul fatihi nak moy ciosanu yoy salatu en fait moy ciosanu salatu ala nabi yoy nga xamné ñom ñoo ballé ci xolu yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais balle tam ci xolum bolam arif yi voilà mom moy manam en réalité kaddu borom bi la subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene haqiqatan mom ci la haqqatul muhammad ya taxawé moy comme niñ ko kiwé ci yenen publication yi ha ci la haqqatul muhammad taxaw be ba paré ci mihrabu bu sel bi nga xamantene mom lay jaamo borom bi ci haqqatul ahmadiyya tam salatu fatih la ci taxawé manam yoy yeb ba paré ci salatu fatih ci la borom bi genné mindé fi subhanahu wa ta'ala moy fatih li ma ukhliqa wa ma sabaqa et cetera ci la feñalé atay diiné yi tégal ko teurel ko ba paré dimbali diiném nasr haqq bil haqq et cetera topal lool ha manam mbolé mbiri ci fofu la jogé manam lool lay tekki ko manam li la manam mana bi la ko manam keuri voilà keuri ci la moy ballu wayu mom yenté bi sallalahu alayhi wasallam moy ki nga xamantene deug ci mom la yépp gravé té salat fatih kessé nak mo représenter yenté bi sallalahu alayhi wasallam dans toute sa forme muhammadian et ahmadian manam mais plutôt muhammadian manam salat fatih moko représenter ci anam yépp motax mom wax voilà motax manam ko xam moy motax da ngay xamne deug mom moy dekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne mom la yalla ubbere yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam leppum ci fofu la ne salat fatih bo manam motax yalla mom la ko jox ba pare jël salat jël yenenbi sallallahu alayhi wasallam jox ko salat fatih tam voilà lolu mom bo comprendre ci nga xamé ni manam lepp bo xolé lepp day tourner autour de tour yoy même bo xolé yentou sallallahu alayhi wasallam dama wala ka khatim dama sabaka naka haq bil haqi hadi la tarabou bo xolé fonction yentou sallallahu alayhi wasallam ak dimension multiple yimu yor yep day tourner autour de lolu ginnaw bi nga xamantene nak nek na ku matke nangam sallallahu alayhi wasallam salatu ala nabi bi comme Jawhar Kamal wala yenen yoy ñom ñi defuñu loolul expliquer baatu Allah manam defuñu loolul di expliquer salat fatih en fait du dara loolul ay explication ci ay parti ci salat fatih motax salat fatih ku ko xam motax sonal sa bop baaxul de ku ko xam motax salat fatih ëpp doole yenen salatu ala nabi yépp so len bolé xolal ci al-bikri radiyallahu anhu lan la ñaanon borom subhanahu wa ta'ala yalla won ko salatu ala nabi bi nga xamné yenen salatu ala nabi yépp ci mom lañu génné manam mo len dajalé sonu ci lool hein def ci 39 ans 11 mois 29 jours ben jour moko dessaw mu mat 40 ans ci khalwa bu mu dugg pour am salatu ala nabi bob ci lako malaka bi indil keuyitu leer bi nga xamantene mu ñu bind ci salat fatih ba pare mom dañ ko jox rek ndigal pour mu mën ko jëfëndiko nonu mu am ay ngeenel yu ci nek mais nak Sir Ahmed Tidiane radhiyallahu mom lako yalla dencé lon motax bi mu ñëwé ci lako yalla sallam joxat ndigal ci salat fatih bob ba paré néko mom rek moy mën manam ndigal salat fatih mom rek ko mën joxé motax mu né ñun rek ñoo mën joxé salat fatih ndigal isnu bu wër bu mu ñun rek ñoko mën kenen mënu ko joxé ku ko bëgg da nga koy sétti ci ñun maintenant ñeneen ci dina am yeneen gënël effectivement parce que am na gënël yo xam dañu général salat fatih isnu am parce que isnu am bob ci am ci lepp lo xamantene texte la manam moy xaraf bu nek nga am fukki tiyaba plus borom bi dana la mussel ci yu bare bare manam comme mucc ci sawara ge xet gogou yoy mom ñepp daan ko mëna am motax al-bikri radhiyallahu anhu doon wax nan kepp jang ben yoon salat fatih ba bari yowul qiyamati nga nara dem sawara poñema ha lolou mom yoyu moy yi nga xamne mais dafa am gëneel yi nga xamne moy nga am gëneelu dajale mbolam salatu ala nabi ak gëneel yu mel ni par exemple buñu natale téméri réew yi am téméri dëkk yi am téméri waaso am tribu bu ne am téméri waaso nu am téméri nit no téméri jooni wala téméri jooni dëkk wala dëkk wa téméri jooni bu nek am téméri jooni waaso woné am téméri jooni doomu adama yu ci nek ñu jaamu yalla pendant téméri jooni at mbolam di jaamu yalla yépp yow bo jangé benen sar fatih am ko wolol ko ma sar fatih en réalité bo mbolam yenen tour yi yalla yi ak tasbihati ak mbolam jaamu yalla yépp ñi ngi ci bir salat fatih ba mu dess da'iratul ihata bob mom wa bob mo gën salat fatih mo ko upp doon mais bob rek la sino yenen yi ci dess yépp yenen shikkar ye xéte yi yépp yépp ñi ngi salat fatih mo tax ko xam mom day noppal bu fi nek di sonu saway jox mo shikkar sangam jox defal shikkar bismillah al azam dak ramid hein bismillah wa sek buñ waxe da'iratul ihata parce que da fay eumbal bismillah al azam motax non salat fatih wa en fait salat fatih eumbuna bismillah al azam eumbuna ko d'ailleurs lolo tax salat fatih bi netu ismi am voilà mais yoy moy bobu tamit benen degré la ci niveau ngeet ci niveau ndigal yi parce que ndigal salat fatih tolo won da am ndigal bo xamantene moy biñu wax ñepp di wara sikkat mu am benen digël bu gëna kay voilà et cetera ba paré maratib bi tamit tollo wuñ am martaba bo xamné zahir ak batinul batin voilà benn bu ci nek solo niveau yi voilà kon mais voilà lawhul mahfuz bi té moy yent bi sallallahu alayhi wasallam kon mom ci la lepp nek lawhul mahfuz bi bokut ak waaw comme li nga wax bi dedet bi moy bi gëna mak motax mu ne ashraf min kullil khalaiq mo gëna tedd mbolé minde munafa inna jami'al ashay li wër mo moy mbolé mbiri al barizati ya aji balé min al ghaibi ci kumpa min al azal lako dalé ci azal moy ba dara angul hein fraternité ila abad ba ca abad mo eternité ba faw nak hein faw ajak hein kulha lepp mutajalliyatun aji feñ la fi haqiqatul muhammadiyya ci haqqatul muhammadiyya deug nek sal yentibi yentu al muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hadha li moy maana khawl sheikh waxu serigne mawlana suñu kilifa ba mengu buñu mengu mbir abd salam te moy ibnu mashish radiyallahu anhu fi salatihi ci jullem gi bim nan wa fihi taqatil haqaiq wa fi te ci mom irtaqat ci le yegi al haqaiq manam nek deug mbiri intaha fi wax jam qawluhu wax bim wax ni alladhi bi nga xamne khuliqta mom nga binde min khuliqat lañu binde min hu ci mom manam minde fi yeb ci ki nga xamantene mom lañu lay binde munefa innahu liwer bor moy sabaqa jitu na la na ñel no annahu nek mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam huwa moy al ab bay al awwal bu ndek bi moy bayu ñepp bayu bu ndek bi comme niñ ko wax ci tour yu ñu yor ba fi jami'a wujudi ci mbolam nek ci mutlaqan ci luñu jollu muqayyada ci luñu teunk hatta bet la yashizu rubiru an wulif ko fi hadal wab ci bobu le buntu sey ndara fa innahum mbolam binde fi lo ñel ko yantibi sallallahu alayhi wasallam bi manzilatul awlad ñi ngi ci waccu way doomi al barizati yey balle anil abi ci bay al wahid bay ben yantibi sallallahu alayhi wasallam kon minde fi yep non lañ ma maam dañu melni bay bu genee ci ben doom xam ko bo doomi liñu bari tolok seen bay nangam la ñu dem bu upp ko doole yep da nga upp ko xaaliss upp ko yep mais ci ben bay bi lañu genn ñoom ñep seen barke bay la qawluhu wax bi nabi barakaatihi ci ay barkem kon lool la manam maanaahu limi teeki moy min barakaatihi ci seen ci barkem mom yenante bi sallallahu yalla jul allah bur yalla lay ci mo sallam de musal ko kon ci la ñepp genn li kaw ni ngir nek gi mu nek ayna rahmatte jëm yërmane ar rabbani te gay ko juk borom subhanahu wa ta'ala ñoom la ñaan manam bo xolé baat yi ni yëpp dang koy gis day delu sa manam ak maana yi mi juñju ci def satanam day jël wat ci jawartu kamal voilà mo jawartu kamal mo gëna foori waaw gis nga yi ñi def te mu nek farata tout temps ñoo gëna for yi dul farat lool lool déjà lu mata xam la li ni def té mu na farat tout temps mo gëna for yi dul farat parce que farata yalla da leen bëgg bani non li mom duma baye gaay di def choix dama leen di obligé yoy ñoy farata yi wa yi tamit yi nek farata ci motax comme wo defo da salat fache obligé ta mëno def lenen ci werdu bi sax buñ la bayé mais wo defo mëno ko jawaratul kamal boko mënu sa dawa dafa salat fache mais jawara bi nga def ko mo gën ngir sirru bu ci nek yoy yep nak gis nga salatul manam yi ñu werdu lazim bi ni moy ñett yi werdu wo defo hadara lazim yoy yi ci dess yepp ngi ci sen bir yi ci dess yepp ngi ci sen bir beuri wa na ko ci teunku yam gi mais defé ko anam bi bi bax dox ko gëdd bi war ak téggil bi war raw fuf ki nga xamantene mi ngi xey suba ngon bu deg bu ci ki ci dess mais ñu xamu ni dañuy gis zahir bi lañuy atté né peut-être que mo ëpp lu mi def li ki ëpp lu mais bi nga xamné li nga xamné mo obligatoire nga défé ko ni nga xamné non la waré sa engagement obligatoire salat ala nabi bi bo xolé mana yépp mi ngi ci jawharatul kamal ci jawharatul kamal nekul ludul firi allahumma salli ala sayyidina muhammad jeexna ci salat fadhi parti bob do nga le représente salat fadhi rawé ko li ci dess lepp Wa du nek ci salat fatih waaw way xawnu fatihatul kitab ni yeen sarif ñu di ko exactement fatihatul kitab wala jazakallahu khairan fatihatul kitab mi nga xamantene non la nek sar bi nga xamantene yeen sarif ci bir lañ nek mbolam sar alquran ñu ci bu fatihatul kitab exactement waa motax ñaan kay gënte for fatiha salat fatiha mais fatiha salat fatiha waa sa mbokk wala fi mo dañ ko xem lool waji premier bunto class tamit parti mën na ko firi de waa haqqatul muhammad yele ju wax waa bo xolé manana yi dañ koy gis day delu sort ci ki day delu sort ha yi jade wal ko dami mo dana moy alhamdullilah rabbil alamin wa en fait fofu alhamdullilah rabbil alamin la fi wa ki bo buntu bo bon legui nak après mu dess wa lepp innahu izaradallahu nashatana abana min nurun et cetera et cetera yep bo buntu bo rek la fi ki alhamdullilah rabbil alamin la fi wa motax fatih ak salat fatih même ci ki sax bok gis da ngay gis ay seru yu bare ko to wat ko non gis ñom seen du lo xamni yu wax li ba wax si yu bare yu xot yu graw sax ki kemane ñom xamnañ ci ay gandjar yo xamné ay kemane yo xamné la non c'est vrai que lui dafa kemane nak quand même deug kon mom yantil sallallahu alayhi wasallam ñom ñep seen barke lañ ndax mom moy ballu way moy ciosanu yeurmele borom te ci yeurmele gogou ci la lepp amé afada ballena ballal manam afada bebelna al wujuda minde yep ala jami al wujudi wala al wujuda nek tef bi ala jami al wujudi ci mbollem nek te fi min tilkal barakati ci bobu la barke manam kon bëbb gi existé bëbb gëp bu yalla daf ko wacce ci mbollem minde fi wala al wujud bi existé nekuti de han afada ala jami'il wujud min tilkal barakati ni wujud bi est ce nekul yunitu sallallahu alayhi wasallam lay wax ita wala afada wujud pa man comme jox existence quoi wa d'accord voilà lolou la ko wa hein voilà dafa joxe voilà ak wujuda ak nek voilà nek voilà lolou la ala jami'il wujudi ci bolem nek ay am nga wujud bu fo wa d'accord min tilkal wujudi kon ci bobu ala jami'il wujudi ci mbolem nek fi min tilkal barakati ci bobu la barke mo barke entu sallallahu alayhi wasallam qawluhu wah gi mu wax ne wax akam te nga atté alayha ci kawam bima arakta ci li nga xamantene nam nga ko laha ñel ko wo bima turidu ak li nga xamantene da nga nam mi bi ha ci mom manaw demi teki moy al ahya moy al ahkam at as-sabat jurom ñaar as-sabiqatu yajjitu lana ñel lañu al mulazimatu hein manam lana ñel manam biñu jitu wa al mulazimatu nga xamne dañu takko li kulli zati ñepp bepp nek bepp essence rek day am jurom ñaari yoy yu ko yalla bolel kon yalla dafa atté ci yoy lepp lu mu atté ci mom rek ci barke hein ne dana am amna lu mu alu am ak lu yu nara amit yep ci barke yentibi sallallahu alaihi wasallam haqqatu muhammadin lako amal qawluhu wax bi mu do wax ne waja'al da nga def kullal kul lepp yi lepp fi kulli ka ci sel lepp manam moy anal kulliyat nak lepp wal juz'i manam lay ko dug lepp wal juz'i yat ak lay ko dug khat patch hein mustahilatun hein lu jombu la ala allah ci bur yalla ta'ala ajkawi dudum manam totalité ensemble lu ñu wax ensemble voilà ensemble ak ay éléments wala ay partition yoyep dañu jombu ci yalla bu ñu ñole ci yalla parce que bo commencé tudd ensemble xam nga lool tamit benen mbir la ci c'est que parti bi ni da ngay vaganté digënté lan ak lan ay mul kalam tasawu ak tasawu wala maare wala manam maare fay ak el mul kalam digënté ñaari buntu yoy ngay vaganté ta sa suné parti bi lool wala en fait yalla du ap ensemble alors que ñun ay lan lañ ñun ensemble de lan lañ de cellule ensemble de cellule voilà voilà motax ñu nekk li ñu nekk subhana rabbi dama mo ñu def ay cellule dajale lo xamantene manam aduna bi la bok ak lo xamantene ci kumpa aduna yi kumpa la bok ruh xol yépp mu dajale len ci ben nit ci ben jëm ñu complémentaire ngay mënd di dund ñaar xet yépp di dund shahada di dund xey yépp borom bi dajale subhanallah mais ensemble lañ quand même yoyep ay mbindef lañ ñu nek ensemble waye borom subhanahu wa ta'ala du ap ensemble totalité lan mo koy wone ndax bu doon ap totalité ap ensemble moy wone ni amna luko jitu amna luko composé té limi tek moy kon yoyu ko composé bañu dajalé wogul nekugul won ha té comme xam nañu né gis non nañ ko ci jotta yele wess ke ne ak nekam amul fu mu tambalé ko lolu moy tekkale ne mën ta nek ensemble mën ta nek lu composé wu ni ki nonu ak partition lu ñu wax ay parti mënu ko am comme aw du ensemble mënu am parti lolu mom dafa évident sax nak après yeyep dañu jombu ci yalla non la wax ni li anno ndax mom yalla wahidun kenn la fi wujudihi ci amam la yaqbalu du nangu kam man ak ñaata wala kayfan wala ak nakah comment circonstance de manière yalla munu duko nangu motax mbollem li nga xamantene xew wax dañ koy wax ci borom bi subhanahu wa ta'ala amul nakal nakalay amé nakala koy def nakalañ koy nakala koy def nak dede parce que bu commencer am nakar rek day commencer di top ay loi yu ko ñatt ci lool té yalla mom dafa am lan itlaq amul lu ko ñatt ci dara mom lu ko neex nim ko neexé lool moy sax ci minnu bi mais quant à mom li aju ci ay attributs su amé naka su amé circonstance de manière ce qui veut dire que ni circonstance de manière bo gis dafa am ay mbir yi tax mu meuna nek lool comme tay buñ né masalan tay bo né man dama tok dama tok bu amé circonstance de bu meuna dama tok rek xel yop day dem naka la tok ci kaw lan la tok fan manam il faut ñu am un tas de choses yu may régir yo xamantene mënu sama tok lu meuna am loolu loola existé manam yu dul yoy yep dajalo pour mën né voilà yalla nak su amone circonstance su amone manière fokk am yo xamantene yoyé ñoy dajalo de existé ba paré mom muy doga mëna né manam attribut bobu li mëna né té comme yalla loolu amul ndax mom mo fi jitu dafa am monam al mawsufu bil qidam moy ki melo wo ci jitu comme yalla non la mel donc ce qui veut dire que amul len lo xamantene daf koy daf fi kon manam loi yoy nonu wala mbir yoy nonu di tax manière exister yoy du meuna am yoy du meuna am ci ay melo parce que yoy suñu amé ci ay melom ce qui veut dire que yoy ñoo jitu melo yi té yalla melom yi tamit dañoo jitu comme mom ni mu jitu té su fekkon té né melo yoy dañoo am ce qui veut dire que ni melom yi dañuy top loi yoy té comme que yoy bu fekkenté né ay mindeef lañ ce qui veut dire que melom yi dañuy top ay mindeefam té bu boba kon absolute bi infinité bi illimité le fait que mu nek illimité et cetera yeb do lay exister ci mom day da di dépendre da am dépendance restriction voilà exactement té restriction dépendance délimitation yeb mënu ñu am ci yalla kon lool lay wax ni yalla du nangul do kam mom ñaata mom xam nañ wala tahaddudan du tiagen ak lim motax même illimité bobu ñuy wax sax boko setlo deug deug da ngay gis ne dañ ko tuddu nonu rek mais sinon borom subhanahu wa ta'ala mënu ñu tuddu ci mbirum ay illimité mais dañ koy wax pour mbir mi jégué ci xel yi parce que xel xamul lu lool xel mom lool rek la mëna xam mais sinon jombu ni mu jombé ci manam am limite non la jombé ci nek ci am illimité ci nek illimité absolute wala yoy d'ailleurs dafa comme niñ ko waxé won ci jotay bi jitu non ci jotay ñetti jotay yele wess né illimité baat bobu ci bopam mom mo existé wul ci réalité ci xel do ngul existé et que même manam liñ ci djublu wala ta addan bi muy bu ci tek manam ak du tiagen ak limu tamit lolou ci bopam en réalité existé wul dul ci xel donc le nombre existe nombre yi existé wul dans la réalité ci xel rek la existé wa parce que luma bëgg wax comme niñ ko gissé ci jara bi il faut que buma bëggé teunk lu bari parce que buma fi nek nan benen nit manam mbir mi duma ko meuna teunk borom subhanahu wa ta'ala def ci suñu xel muy accepter luñuy tuddé nombre lo xamantene da la réalité sax amut waye mu accepter ko rek ci xal lool sax ci xayal yi la bok mais mu accepter ko de telle sorte que pour ñuy mënd di wax né ñi mën di wax nangam day fé day nangam mi nité fa né ñi nangam mi 100000 personnes parce que su lool lool sa xel day lottu ci teunk leen sa su né ngaran benn bobu ak ba ci dess ak bobu bi ak benn bi ak benn bi ak benn bi ak benn bi manam bu ko rek day daal di commencer ko légui alors que bo né 100000 rek gis nga ci temps bu ci benn fraction de seconde 100000 rek teunk nga lupp manam teunk nga de telle sorte que lu ci wagne ko rek nga daal koy mëna xam imagine su doon né nit ki limuy ki par deureum la deureum ak deureum ak deureum ak deureum ak deureum ak deureum di wax non mais choono gu mag bi mu nara dundé choono gu mag lay dundé wa dénga kon yalla non seulement du nangou ak limu manam moy multiplicité yalla du nangou lolou nangoul multiplicité lolou tax même tadjal yaat yimi def bokut ak multiplicité bokut ak voilà bokut ak multiplicité yalla du nangou lolou wala shay andu tiagen dara min ahwal ta'dudi ci hali limu bal li fi nek wo mom yalla wahidun ken rek la fi wujudi ci am al mutlaq bañ joyal fi wa fil ittisaf ak melo bi sifati ci ay melo mu asma ya ki turum manam meme melo bi tamit melo yim ko melo ak turum yi mom ken la ci fa laysa amul ken hunaka fi man ko xamantene yatta fi dana melo bi ha ci ay melo han ak turum ghayru kudul kenen kudul mom motam même yalla buñ né comme par exemple tour yi nga xamantene de nit ki da ko am wala minde fi dañ ko am yalla nim ko ni melo bokut ak bu ko ñeneen melo d'ailleurs même tour yi minde fi di melo tour yi lañuy bok rek takriban ngir jégeñal mbir mais nuro wuñ ko buñ né modou da ñuul ni ibra dafa ñuul ne samba tam dafa ñuul ne demba dafa ñuul ñom ñepp ñuul lañuy wax rek mais nañu melawo ñuulay gi bokku ñun ñi comme ñun ñi ñepp ñu nekk ay ñu ñuul ñu melawo ñuulay gi bokku mais dañ koy wax rek ngir jégeñal mbir parce que mënu ñu fi nekk tamit kenn ko ci nekk ñuutul lu ko leuf hein mënuñu lol mënuñu kenn ku ci nek ñu wutal le couleur alors que kenn ku ci nek même touri le fait que ñu am jooni nit ñu tuddu samba ngay jooni nit ñepp tuddu samba ngay hein kay me bo fa def sénégal so fa def da nga fekk lu tollok jooni samba ngay voilà mais pourtant Samba Ndiaye yep koñ bo dem wala fo dem même boudé kër gi amna ñetti Samba Ndiaye tamit kenn dinañ xam kan moy kan ak yoy kan mo ci kan parce que amna lo xamantene bokku ñuko ci moy généalogie bokku ñuko wala même buñ ko bokké sax dinañ am tout temps ay attributs yu leen di wutal de telle sorte que fuñu ko waxé xam nga tay buñ démé ci milieu politique bi manam da ngay gis kër gi bu amé ñetti Samba Ndiaye dina ci am ko xamné buñuy wax politique buñu neess motax Samba Ndiaye limu wax ñepp xam ban Samba Ndiaye lañu wax buñu démé ci walu économie dañ motax Samba Ndiaye limu def ñepp xam ban Samba Ndiaye lañu wax buñu démé ci diiné ji motax Samba Ndiaye kay tawakkala lay ñepp xam ban lañu wax manam kon manam déjà même bu féké déné kon ñom ñepp ñoo bokku tour yi wala melo yi ñuy wax ci ñom nañ ko incarné bokku ñu niki nonu buñ né nit yalla moy dund nit ki day dund yalla han moy dégg nit ki day dégg yalla day wax nit ki day wax yalla da fay gis nit ki day gis yoy ñun ay melo la ñu melo wo melo borom bi subhanahu wa ta'ala mais melo wuñ ko comme mom ñu ko melo melo wuñ ko ko mom luñ ko nim ko melowé wal kulliyatu manam ak lepp ko dug lepp gi manam moy ensemble amal mazkurat buñu tuduna fi fi janibihi ci gwalam subhanahu wa ta'ala wa taraji kayji hi moy kulliyatu sifati lepp melo yi wal asma ak tura ilahiyati han ye ko dug bur borom bi manam bur bi yello ñu jamuko bay ko dug bur bi yello ñu jamuko Allah manam buñu waxe yalla ñu tuddu baatu kulliya xam nga ci yaqutatul haqaiq yaqutatul haqaiq dafal waja'alta kullal kulli fi kullika manam da nga def lepp lepp ci sa bir lepp yo yalla mais gis nañu ne baatu lepp lolu amul ci yalla en tant que la essence nek nek mais buñ démé ci tour yi ak melo yi lolu motax ñu na lepp ku yalla moy tour yalla yépp buñ leen bolé melo ak yalla yépp lolu lay tek wa côté bob mo xam nañ parce que gis nañ ni melok gis bokut ak melok deg bokut ak melok xam bokut ak melok dundu hein bekut bokul ak melok bax bokut ak melok lewet bokut ak melok yermande bokut ak melok et cetera topol melo yi melok nam nam bokut ak melok katan bokut ak melok dole gi bokut ak melok wursu galata gi bokut ak melok manam yeb ay xete melo la yu borom subhanahu wa ta'ala amin. Cependant, bo gisé par exemple ci mutakallimuna yi surtout comme ashaire masalan nga xamné dañ ko def djuroom ñaar melo yoy boudé maturidi ñu def ko djuroom ñet ñom parce que ñom dañ ci bolé ak takwin lañ ci bolé voilà moy le fait que yalla bi nekkal bi amal ñom loolu lañ ci bolé alors que ashaire ñom dañu gis né al iradatu ak al qudratu bolen bolé moy manam moy amal donc jarum ñuy wax takwin jarum ñuy wax wala dafa am jurum ñaari melo yo xamantene melo borom subhanahu wa ta'ala yoy leen ci yoy leen di teunk malgré que duñu jeex mais yoy bolen xamé moy yi nga xamantene mënul ñak nga xamné borom li jurum ñaar yi melo wonako moy ak dundu al khayatu ak xam xam al ilmu ak al iradat moy nam nam ak al kalam moy kaddu ak as-sam'u deg ak al basaru gis gis ak lan amna ben mu tuddu al hayatu al ilmu al qudratu al iradatu as-sam'u al basaru ak al kalam kaddu moy tuddu na kon tuddu amna bu mu tuddu won je yakana carton bi la tuddu ka carton bi la tuddu won wala djuroom ñaar yi yoyu mom mënoko baña xam ci borom subhanahu wa ta'ala mais aussi djuroom ñaar yi bo len xamé yenen yi ci def yépp dañuy évident comme par exemple yermande bi ci nam nam la en fait dana moy nam nam parce que en fait yermande ñun buñ ko waxé dañu am ñaari ciat dafa am ñaari côté côté bu ñëkk bi moy yeg bobu di am ci xol yeg bi am ci xol yeg hein bi nga xamantene mum muy jagn nit ki ci muy am nam nam manam bëgg bëgg ci di jariñe ak di aré di wott lool moy yërmane parce que ko yërem ku nekk rek dang koy bëgg a dang koy bëgg jariñ manam da ngay bëgg jotta yeggale ci mom ak jariñ ak xewul du deug bu fekkante ne loolu moy yeurumande loolu nak ñun la bu dé ñun la loolu tax bo xolé ki mutakallimu ash'ari manam ñoom lañu wax lu sunna ñoom dañu wax ne bu ñëkk bi ñoom dañ nan parti bu ñëkk moy ash'ari maturidi ñu nan lu ñëkk li parti bu ñëkk bi lolu dafa jombu ci yalla manam pincement de cœur bobu yegg bobu nga xamantene yegg faiblesse la ak hein parce que yeurum ko yeurum rek ku nek rek da nga am faible da nga faible ci karam amna en tout cas amna côté faiblesse bu yu nek ci yow te comme yalla lolu dafa jombu ci mom yalla lepp luy faiblesse dafa jombu ci mom kon côté bobu dañ koy dindi ne kon mais nak motax ñom ñukoy tuddé tout temps chat bi ci dess manam moy résultat bi lolu tax ñom buñu yeurum nak yalla dañ koy firé nam bi mu am ci di jarigné ak ci di xéewul ak di aré motax parce que chat bu ñëk bi hein xamnañ ni mënul nek yalla donc mais chat bu mujju bi mën na né motax chat bu mujju bi lañuy tudd lolu moy ci buntu ta'wil buntu interprétation mais boudé ci buntu tafwid comme niko même ashari ay maturidi dinañ ko def mais ñu upp ci ñom ta'wil lañuy def pour mu gëna yomb ci xelu awam yi quoi moy nam mass populaire parce que mass populaire bo leen waxe yalla de yërmé mass populaire mën nañ ci déggé ni day am xéetu pincement de cœur bobu nduy sa comme li dal alors que parti bobu dafa jomb ci yalla motax ñom dañ nan lolu djublu wuñ ci yërmandé comme ñun yërmandé ci yalla limuy tékki moy daali wax parti bu mujju bi manam résultat yërmandé ko yërem résultat bi am ci mom comme buñ né yalla dafa mer par exemple dafa mer ni comme par exemple merum yalla buñ ko tuddé ñom dañ nan nangu nañ mer mais mer dafa am ñaari ciat bu ñëkk bi mom moy lolu di yëngatu ci biir xol ba nga xamantene day waral manam day waral nit ki di bëgg di duma waat ak di mbugalat di am namu duma waat ak mbugalat kon légui ñu né kon ciat bu ñëkk bi moy yëngatu gogu di yëngatu ci xol bay tax bobu dañ koy dindi parce que dafa jom ci yalla ndax xéetu ko wañéku la té yalla lepp luy wañéku sik neeku ci ne dafa denc mom légui ñu jël benen chat bi ñu firé ko ñu daan né moy nam bi yalla nam di tek mbugal lool moy mer yalla manam kon loolu tax nga gis ñu téki lool mais lool moy buñu duggé ci buntu ta'wil loolu tax ñu nam ta'wil hein tawil bi lolo ko indi parce que dañuy bañ joyal baat bi ci nimu nekké nonu ba paré daan né tékiwul ñun ni ñi mère tékiwul non ñun tékiwul ñun suñu mère mais mère la tuddu daan koy bayyi fofu rek awam yi manam masse populaire bi buñ ko déggé le comité mortel duñ comprendre ñu fokk né yalla day mère effectivement manam comme ñun manam buñ waxé mère sentiment bobu ngay am yalla day am même sentiment bobu nonu ci xol dedet lolo munu deng mais lolou moy buntu buñu defé ta'wil parce que ñaari mazhab ñu am ci borom xam xam yi rahmatullah ñaari mazhab ñu ci am mazhab bu ñëk bi moy mazhabu ta'wil parce que wa ahlus sunnati wal jamaa ñetti xéet lañ mu am benen xéet bu len ñentel ñu ñëk ñi ñom ay ash'ari lañ ñom ñoo upp ñom ñoy fuq maliki ak shafi'i ñom ay ash'ari la rarement ngay gis ci shafi'i ño xamne duñ ay ash'ari surtout ñu ñëk ni ño xamantene xeyna ak i'tizal manam dugg ci mazhab mu'tazila yi daf leen xaw da leena garal mais sino ay ash'ari la hanbali rahmatullah alayhim amna ci quelques ash'ari mais rare lañ bari wuñ sont extrêmement rares am ci bir hanafiyye rahmatullah alayhim environ un tiers hanafiyye ay ash'ari lañ kon yoy mom moy ash'ari ñom nak ñi ngi top ki ñi imam bu ñu tuddé ak imam abul hasan al ash'ari radiyallahu anhu mom moy sen imam bi nga xamantene mom lañu top ay manam vision wam am jangaleem ay kiyum sosul mazhab bi de sosuko mais daf ko défendre dafa défendre mazhab ahlus sunna wal jamaa dafa ñew ci période bo xamne mu'tazila dañu amone doole manam réflexion yu poussé lañ doon am ni dugg ci philosophie ak kalam ci anam go xamantene wa ahlus sunna ñom ñi nga xamantene dañ nan ñom dañuy ñom sifatiyya lañ leen daan tudd as sifatiyya ñam dañ daan gëm melok borom subhanahu wa ta'ala niko yalla waxe nangam et cetera mais nangu won mais ki manam mu'tazila yi dañu ayo ci débattre yi ni comme ni débattre rhétorique bi ni dañ ci ayo de telle sorte que wa ahlu sunna dañu commencé won am ay problème ba paré ci jamono joju tamit ñom dañu commencé won am nguur am doolé et cetera té lolu nonu motax nak imam abul hasan al-ashari radiyallahu anhu mom def na 40 ans ci mazhab bob 40 ans ba ben jour ci le tout gis né sen mazhab baxul ah parce que mu'tazila yi sen mazhab bob li tax mu jugé ci moy ñom dañ né au départ xam nga dañ doon wax né bok na ci sen mazhab moy ñom dañ japp né yalla mom ala kul hal li gën rek lay def comme niko wala fi yalla dem mom lu gën rek lay def manam lolu wax ko ci buntu rafet ndort ayul mais wax ko ci buntu pass pass dafa ay wax ko ci buntu rafet ndort ayul ne yalla man comme julit la nangama yalla lu bax rek lay def ci man lu gën rek lay may defal wala ñun ñepp dal yalla nañ rafet ndort ci mom lu gën lañu defal lolu ayul mais ci walu pass pass manam japp ne mom de toute façon bu ñaari situation taxawé tout temps li gën rek lay tan lolu par contre dafa ay lolu mo nekkon ma sa mu'tazila yi motax mu ñew ni al-juba'i mo nekkon serignum mom imam abul hasan al-ash'ari radiyallahu anhu d'ailleurs moko mayon domam moko manam dom al-juba'i serign bi la takkon mu nekkon ci période bo pendant 40 ans di défendre sen mazhab di sen doctrine di bind ci ay téré et cetera tout ça bëss jot mais suite à des réflexions yu bari ak ay xétu contradictions yu bari yu muy faral di gis ci sen réflexions yi ay limite dal ci sen théorie ben jour mu am ben nak bo xamanteni moy bi décisif manam xeyum xey rek def ko mais dafa am ben bu décisif dafa tok ne mais yow serigne bi mo ne ko am nak ñun suñu mazhab suñu doctrine manam ñun liñu gis mu na moy bu yalla mom lu gën rek lay def moy hein moy ri'ayatul aslah tout temps day samonté li gën manam entre deux situations buñ xewé yalla obligé li gën lay def mënul def lu contraire li gën ñilaw mais ñom fiñ ko tégon moy yalla da bax comme yalla da bax dès le départ il faut que kon mom lu gën rek lay def manam nga gis ni sen yini sax rafet la mais baxul sen doctrine bi baxul parce que yalla waxul ni li gën lay def mais daf ni lan lay def liko sop yalla niko ni xalay def voilà légui ñu mëna mé légui bu amé ben nit ko xamné dafa jullu nek julit mu ne ko mu mag nek julit def yi bax yi yalla diglé yépp mu na après bu déwé fan lay dem mu ne ko xana adjal mu ne ko wa baxna wa légui su amé ben yéfer mu juddu mu ne wa ci yéfer mag ci yéfer def yi yalla téré yépp déc kiffir gog bu dé bom fan lay dem munako ah xana safa munako légui bu amé ben xalé bo xamné julit la djoutu to mag mu dé ko fu mi dem munako xana aljana munako mais est-ce que koku ak ku ñëk kele ñoo bok fañu né ci aljana munako dédé munako mais lan motax munako parce que ki dafa jota mag def daj na fi choono julli na fi wor na fi def na fi nangam ak nangam ci yu bax yeb de day def aljana mais munul tolo ki nga xamantene mom jotul def yeb mom bi mu nekk xale na fi munako wa munako mais comme yalla mom de toute façon li geun rek lay def lan motax bu ko xale bi ne wa yalla lan motax yobbu woma bayi wuloma bama mag bu ko defé mo mel comme ki manam ki mo mak ki ku makki munako ah munako yalla danan ko c'est parce que dama xamné bo magone da ngay nek yéfer te bo wa safara ngay dem motax ni nga nekké xalé nonu motel la ray bu ko defé nga dem aljaba munako wala légui kon yefir beulé bu yuxo bir safar nek duko wa kon yalla yow ba nga xamé ni bu mo maggé ci li lay nek ci lu bon li ba dugg fi ni ana lu téré won nga ray ma bala may mag sëriñ bi ga won wa mu ci ton han mu dem nak xamné manam lool dafa def déclic bu mag ci mom basra lawon ben aljuma mu yek ci kaw minbar bi dal ni kuma xam xamna man may kan kuma xamul nak man may abul hasan al ashari legui toubna delu sina delu na ci mazhabu toubna bayina mazhab mu'tazili ma ngi ñew nak legui ci mazhabu ahlus sunna wal jamaa commencé la nak défendre liguey bu mësoon def pour taxawal mazhab balé def na liguey bu ko gëna kawé pour taxawal mazhab bi motax légi nak comme mom dafa ayon ci ilmul kalam fele manam rhétorique be xéetu yoy daf ci ayon motax bimu ñëwé fi ni daf leen défendre bu baax loolu mom motax mu muju nek référence ci même jamono ji nak amon na benen imam tamit bu baax bu nekkon ci côté moyen orient ko xamantene mom lañu tuddé abul wala du moyen orient nañ ko dox orient fele ci côté hein extrême voilà nga xamantene mom la tudon mom tam Abu Mansour la tudd Abu Mansour Al-Maturidi radiyallahu anhu mom Hanafi la won ci massa ñi upp ci motax 2 tiers Hanafi yeb nek ay Maturidi mais ñom ñaar même liguey lañ def ci même jamono ngir taxawal Ahlus Sunna wal Jamaa défendre sen massa mais sino créé wuñu massa bob ño bok li ñi wax à peu près sauf à quelques détails près yo xamantene taxuko ki comme fi ni nga xamantene comme exemple biñ dox nga xamantene ki dañi qudra ki num tudu ñi dañ ni juroom ñaar lañ ashar yi ñoy melo yoy ñi ci dess ne 8 la ñi ne 7 ñi ne 8 8ème bi mom moy takwin moy nekkal gi yalla nekkal mbirum mbiri manam yalla melo bi melo di mëna nekkal mbiri té lolou boko xolé ñi ci dess dañ ni ñun dañ ko bolé ci jëf ak irada manam wala qudra katan ak irada na manam li mo leen wutal masala légui bi nga xamné mom bo xolé ak taxawi Maturidi la mom massa bi mu défal mom massa Maturidi moy Hanafi rahmatullah té massa bob mom la wax né mom la Imam Abu Hanifa yoro ak seen ki ak Abu Yaqub Ibrahim al Ansari Abu Yusuf bo la wax wa Yaqub ibn Ibrahim al Ansari ak Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ñom ñoy imam mazhab Hanafi rahmatullah legi kon ñooñu kon waxna la manam ne kon ñaari groupe lañ groupe bu ñëk bi kon ñoy Ash'ari kon maliki ak shafi fa lañ bok bu mu dess lu ñew shafi hana bilay amna ci may bari wuñ han ba pare hanafi yi un tiers la ñaarelu groupe bi moy maturidi ñom ñoo composer 2 tiers hanafi han rahmatullah troisième groupe bi moy asari asari ñom dañuy def asari man da lay def allusion ci asar parfois nak duñ leen tuddu dañ leen di bolé rek ci ñaari groupe yele ngir depo biñu depo xalat ak ashari ak maturidi mais sinon ñom am nañ groupe spécial quand même parce que ci ñom tafwid mo upp doole tafwid mo dafa upp doole lol ci ñom sen imam moy imam ahmad ibn hanbal abu hasan al ashari radiyallahu anhu ci al ibana mi ngi expliquer ne mom dafa top yoon imam ahmad ibn hanbal xam nga kon bu boba da ngay gis ne même mazhab bi la voilà kon ñom ñi groupe yi ñom ñi asari yi kon ñom ñoy hanabila yi rahmatullah alayhi mais hanabila yi motax ku ci nek ku ci bok ci walu sunna rek lool ngay do mais motax hanbali sauf que sen mazhab tafwid gis nga dafa xaw sew seway bo xamantena am yi buñ ko comprendre moy masse populaire bi loolu tax ñuy jeng di jëm ci tajsim ak tashbih manam anthropomorphisme nek duggu jël yu yalla wutal ko ay meloy minde fi nangam nangam motax tout temps ñu jeng ñu bari ñom wahhabit nga gis ak ibn taymiyya ak ay mazhabam ak ñi ko top et cetera ñom ñep nga gis mazhab tajsim nañu parce que tafwid bi la comme fi ni ñom liñu wutal limu wuté moy comme par exemple ashari ak maturidi buñ waxé liñ wax sank interprétation biñ def sank masalan ci yermande ak mer maturidi ki asari ñom dañuy wax né ñun dañuy tafwir amna nak ci maturidi ak ashari hein tafwir bobu amna mais li ëpp ci seen imam yi dañ koy daw dañ koy bañ parce que dañuy wax né tafwir ñuko mën moy ñu mag ñu ñi nga xamné dem nañ ba seen pass pass deugël bañ comprendre yenn affaire yu bari ñoo ñomul tafwir tafwir mais asari yi dañuy ñom tafwir dañ ko def base moy lan moy né ñun buñu yalla né day yërmu day mer ñun dañuy xamné lool la sauf que sens bi nga xamné moy sens premier bi ci ñun moy yëg bobu di am ci xol ñu tuddé yërmu wala yëg bobu di am ci xol ñu tuddé mer ci yalla dañ koy dindi mais nak amna benen sens bo xamantene sens bobu ñun en tant que nit xamuñu ko au moment où xamuñu yalla donc ñun sens bobu ñun meral amna benn sens ci bir sens yi mëna yor yef bo xamantene duñ ko tudd ñom lool lañ wax tafwid lool mais xam nga loolu a may do compliqué ci ñom lool mass populaire da compliqué ci mom mu xam lool surtout bu xamé tane xamul dara ci diiné wala lim ci xam bari wut lool da fay compliqué ci mom légi nak mo leen di yobé ci ñu tassi mo tax nga gis xambali yi ñu bari ci seen mazhab yi ñu am côté tafwid bo côté tan sim bi bo ñu dug ñu wala légi ñoñu kon ñoy ñetti groupe yi nga xamni ñoy wa groupe ahlus sunna wal jamaa mu amna groupe bu leen ñentel moy as-sufiyya moy akabirul arifin moy arif yu makki ñoñu nak dañuy dem ba comprendre ba gis mbir mi dans la réalité manam ci zaw manam sensation spirituelle bu leen yalla di jox ñuy xam deug deug mbir mi lan lay tek manam selon sen maarif fi mu toll non ñoy ñentelu groupe légui nak kon buñu waxé melo yalla yi manam buñu waxé kon jurom ñaar yoy non ñuy wax en fait yoy dañu teunk yeneen yi dess comme par exemple yermane ci lay dugg merde ci lay dugg et cetera yeneen yu melo yu bari ci liñu duggal par exemple ne nam la nam defar jariñe nam buggalé et cetera ak yu mel non motax mais ala kul hal bu fekkentene melo yi dañu leen jël nonu rek ak turu yalla yi ñom manam ghayra mutanahiya la manam mom la wax na fa innaha ay malay borom ak turam yi mutaaddidatun limu lañ la hasara def pek la ha ñel ko way nak mu ne wa qawlu wax gim na xne wajaalta te da nga def kullal kulli lepp ak lepp mu ne al kullu lepp asani ñaaral ba huna fi hiye moy zawatu wujudi nek teef nek minde fi manam c'est essence des choses existantes manam mom moy yaani limi tek nak moy wajal da nga def kul zawatul wujud mbolam nek teef minde fi kulle ko ci sa bir lepp manam ad damir moy pronom personnel huna fi ha huna fi ni yawru day delu ala allah ci bur yalla taala adi kawe wajal ta da nga def kul zawatul wujud manam mbolam nek manam le nek teef nek yi manam moy les essences des choses existantes yep dal ka def fi kulliyati ci sa bir ensemble manam bolé manam ensemble sifati ka say melo asmaay ka ci sa tour ak sey tour li allah ndax lan ndax ñom ñepp nekk te fi mindeef yep baadun lenn rek lañ min ha yu tukki ci sey tour ak sey melo lool lay tek parce que lepp ci tour yalla li ngeen ak sey melo la tax ñaan yalla is ndax ma fi wujudi amul ci nekk te fi mindeef yep amu fi zarratun ab zarra manam moy atom wala particule bu ndaw lum tuti fama fokha walu ko upp illa lul wahiya ne mom zahiratun dafa feñe bismin ci ben tour min asmaillahi tu tour yalla al batinatu yanabu bihi ci mom han nga xamne ci mom qawtiwa muhala taxawé manam ak taxawayam ci mom la amé manam amul ben particule ludul dafa am tour yalla bo xamantene mo moy batin bi mom mu nek zahir bi feñe ko mbir mu nek lolou la demé wabihi te ci mom tamma ci la taxa ci la saxé ci la maté wujudaha ak amam walaw la zalika walaw la zalika al isma bobu le tour ma zaharat du feñ li ayani ñeel beuti manam kon nit ñi duñ mëna gis tour yoy manam duñ mëna gis mindeef yoy manam particule bu ne mindeef bu nek dafa taxaw dafa am ndax touru yalla bi feñé ci mom bi tax mu meuna taxaw ba pare bi nga xamantene mom ba mu feñé lolo tax nak comme ni arif bi mom limi gis mom moy bu gisé mbir mom beutu xolam day percer mbir mi manam ci ni mu nek ci biti dal di dugg pour meuna xëc meuna feñ gis touru yalla bi nga xamantene mom lo bir mom taxaw lool arif lolo ko wutale a ki bi kudul arif lool rek la wutale nak wala bon en tout cas de manière générale lool moy li gëna reuy ci li leen wutale moy ami bi ki dul arif moy mahjub bi mom bu gisee dara mom mbir mi rek lay gis arif bi bu gisee mbir mi xol bi daf nan ko manam daf koy won da koy tektal yalla xol bi da koy nan li dalay tektal ben tour ci touru yalla yi lool la wutal maintenant selon maarifa bi ni mu reey ci lay feñé ci li ëpp ci minde fi wala mu bañ ci feñ borom maarifa bu tuti mom dina gis yalla ci ay mbir mais du bari borom maarifa gu reey day gis yalla ci lu reey ci yu bari borom et cetera manam lool mo leen wutale voilà muna yaqul waxna ibnu ata'illah as-sandari Allah fi hikam ci hikam muna lawla budul won zuhuru ak feñam fi mukawanati ci nekte fi mom yalla budul won feñ ji mu feñ ci minde fi nekte fi ma waqa du rot alayha ci kaw mirref yoy wujudu nekte manam amuk ab far ay gis gis iz ndax lan la hadda amul ak dexal li sifatihi ñeel ay melom wa asma'ihi ak turum yalla amul limite ci ay turum ak ay melom kon comme lolu amu ci nak manam a travers minde fi lay feñ sino do no munu motax nekte fi yeb daf lay tektal minde fi bu ne day tektela ci kiko amal mais kiko amal ci ay turum comme tay par exemple bo gisee nit ku bax da ngay xamne yalla mo bax ndax mom mi amal ki feñal ci mom bax gi masala mais mbax gogou muy mbax gi mom nga gis daf lay tektal tour bi moy ki aji bax gi aji bax joju tour bi daf lay tektal kiko tuddu du deug te moy yalla daf lay tektal voilà lol la ram daf lay tektal kiko tuddu te moy yalla kon ñu am fo inshallah bu gëna ñu leen والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين